to dzięki nim mają więcej klientów. Polecam i pozdrawiam, Kaśka Nosowska. Do akcji Dobry Głos dla Firm zaprasza ING Bank Śląski, z którym założysz firmę i konto za jednym razem. ING Bank Śląski. Liczą się ludzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Były senator zatrzymany przez CBA. Śledztwo dotyczy powoływania się na wpływy i wielomilionowych łapówek. W każdej chwili możliwe jest spotkanie prezydenta z marszałkiem Senatu w sprawie ustaw sądowych, mówi szef gabinetu Andrzeja Dudy. Porozumienia o zawieszeniu broni w Libii nie podpisał dowódca oddziałów partii antyrządowych. W Moskwie dokument negocjowano przez wiele godzin. CBA zatrzymało byłego senatora, jego syna i dyrektora Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sprawa dotyczy wielomilionowych łapówek. To kolejna odsłona śledztwa związanego z powoływaniem się na wpływy w urzędach rządowych i samorządowych, mówi Temistokles Brodowski z Wydziału Komunikacji CBA. Senator i jego syn usłyszą zarzuty przyjmowania wielomilionowych łapówek, natomiast dyrektor PFRON w innym wątku tego śledztwa usłyszy zarzuty wręczania korzyści majątkowej w postaci kontraktów, które były przeznaczone dla fundacji byłego senatora. Zatrzymani są w drodze do prokuratury w Katowicach. Tam usłyszą zarzut. Senat wraca do pracy nad przyjętymi przez Sejm zmianami ustaw dotyczących sędziów. Po południu na wspólnym posiedzeniu zbierają się Komisje Ustawodawcze oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W sobotę na Twitterze o spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie proponowanych zmian apelował marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Takie spotkanie można w każdej chwili zorganizować, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Drzwi do pałacu są otwarte. Pan marszałek zresztą już był wielokrotnie zapraszany na różne spotkania. Jeszcze z tych zaproszeń nie skorzystał. Jest także zaproszony chociażby na jutro na spotkanie noworoczne z Korpusem Dyplomatycznym. A jeśli pan marszałek Grodzki będzie chciał się z panem prezydentem spotkać, to jest wiadomo, w jaki sposób się z prezydentem można umówić. Minister Szczerski podkreślił, że spotkanie takie nie mogłoby mieć wpływu na przebieg procesu legislacyjnego w Senacie. Pod koniec grudnia Sejm uchwalił nowelizację ustaw sądowych. Wprowadza ona m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania, mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Parlament Europejski bez uzasadnienia odrzucił wniosek o dyskusję na temat stanu praworządności we Francji, powiedział europoseł Jacek Sariusz-Wolski z Prawa i Sprawiedliwości. Debatę i rezolucji w tej sprawie chcieli konserwatyści. Ich zdaniem we Francji ograniczono prawo do manifestacji i brutalnie stłumiono protesty żółtych kamizelek oraz prawników. To jest kwestia w tej chwili już klarownej intencji. Polska jest na liście wanted, ściganych, Węgry zresztą też, a Francja jest dużym krajem i nieoficjalnie usłyszy się odpowiedź taką, no Francja jest wielkim krajem i Francji takich rzeczy się nie robi. Wniosek o debatę w sprawie Francji przedstawiała deputowana Zjednoczonej Prawicy Beata Kempa. Była minister zarzuciła francuskiej policji brutalne tłumienie protestów żółtych kamizelek i prawników. Porozumienie o zawieszeniu broni w Libii nie podpisał dowódca libijskich sił antyrządowych. Warunki rozejmu negocjowali w Moskwie przedstawiciele uznawanego przez ONZ libijskiego rządu, opozycji oraz ministrowie Rosji i Turcji. Pod dokumentem złożył swój podpis szef rządu w Trypolisie, Fayaz As-Sarraj. Jak podała agencja RIA Nowości, nie zaakceptował projektu rozejmu dowódca antyrządowych wojsk generał Khalifa Haftar. W trakcie ponad 8-godzinnych negocjacji uzgodniono m.in. powołanie komisji, która wytyczy linię rozgraniczającą między siłami zbrojnymi zwaśnionych stron, będzie ją monitorować i zajmie się przygotowaniem planów uregulowania konfliktu. Rosyjskie media niezależne przypominają, że Ankara od dawna wspiera uznawany przez ONZ rząd Porozumienia Narodowego i pomaga Fayazowi As-Sarraj w utrzymaniu władzy. Z kolei Moskwa wysłała do Libii najemników z tzw. grupy Wagnera, którzy wspierają opozycyjne wojska dowodzone przez generała Haftara. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W studiu jest już Jan Kałucki, pora na informacje sportowe. Quique Setién, nowym trenerem FC Barcelony. Dotychczasowy szkoleniowiec Realu Betis zastąpi Ernesto Valverde. W gabinetach Dumy Katalonii doszło do małego trzęsienia ziemi. Ostatni raz Barcelona zwolniła szkoleniowca w trakcie sezonu 17 lat temu. Co ciekawe, główną przyczyną zwolnienia nie były wyniki zespołu, a styl gry Barsy. Mistrzowie Hiszpanii zajmują pierwsze miejsce w tabeli bez większych problemów

Wild Woman, to była Imelda May. W życiu nie widziałem jej na żywo. Kto wie, być może rok 2020 przyniesie taką możliwość, by zobaczyć ją w repertuarze różnym, bo jak Państwo wiedzą, ta jej ostatnia płyta jest nieco inna od początków jej kariery, kiedy była taką artystką rockabilly. Teraz na tej nowej płycie jest bardziej sentymentalna, ale również pięknie śpiewa, a poza tym ma wielką słabość do gitarzystów, a może to jest zupełnie odwrotnie, może to właśnie gitarzyści mają słabość do jej głosu. Otrzymuję od Państwa pierwszą korespondencję panu Pawłowi z Radomska. Bardzo dziękuję za list. Choć pan Paweł na gościnnych występach, dlatego że dziś podpisuje podhalańską listę obecności, od tygodnia szusuje ze skipasem w Zakopanem. Pogoda w kratkę, dziś jest tak zwane mleko, czyli mgła. Siedzę teraz na śniadaniu w barze i słucham Trójki. Jeśli pogoda się nie zmieni, no cóż, będzie trzeba chodzić i próbować kwaśnicy po wszystkich karczmach i słuchać Trójki. Smacznego i dobrego słuchania, panie Pawle. Jeszcze dziękuję za zdjęcie olbrzymiej porcji kwaśnicy. Myślę, że ta miednica, którą widzę na zdjęciu, jest nie do przejedzenia. To nie ma takiej możliwości, żeby to zjeść. Jeszcze wkładka mięsna, tak to się kiedyś dawniej nazywało, w środku tej kwaśnicy. Tak zresztą chyba powinno być, jeśli chodzi o oryginalny przepis. No i to tyle. Gdyby ktoś z Państwa chciał pisać, proszę bardzo, piotr.baron@polskieradio.pl. dość odległe wspomnienie, ale jeszcze ciągle przyjemne, zespół Sniffing the Tears i utwór zatytułowany Driver's Seat. Za chwilę będzie wspomnienie nieco młodsze, ale wcześniej chcę Państwa zaprosić na informator ekonomiczny, który pojawi się o 9.30. Pani Sylwia Zadrożna dziś zaprasza na informator ekonomiczny, to o 9.30. No a teraz jeszcze przed informatorem to wspomnienie nieco bliższe. Otóż był taki dzień w historii programu trzeciego, kiedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zgromadziło się bardzo wielu znakomitych polskich gitarzystów. Wśród nich m.in. Dariusz Kozakiewicz, Jan Borusewicz i Apostolis Anthimos. I mamy takie wspomnienie tego koncertu. We'll be right back.

cierpią całe branże. No i chyba będzie Trumpowi zależało, bo tam między innymi w tej umowie są zobowiązania Chińczyków do importu produktów rolnych, a o wyborców właśnie tych rolników amerykańskich głosy będzie zabiegał w wyborach prezydent Trump. Jest kwestia praw własności intelektualnej, bo to też jest taki sporny przedmiot całej tej wojny. Myślę, że to się będzie jakoś stabilizowało. Ciekaw jestem, na jak dalekie ustępstwa pójdą Chiny, żeby jednak utrzymać amerykański rynek. No zobaczymy, a jutro miejmy nadzieję, że dojdzie do podpisania tego pierwszego etapu umowy. Dziś rząd zajmie się konkurencyjnością na kolei. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało pakiet zmian, które mają otworzyć Polskę na konkurencję z zagranicy i dostosować nasze prawo do wymogów unijnych. Ten rynek powoli się otwiera, bo wiemy, że pod koniec ubiegłego roku, na przełomie grudnia i stycznia, czeski przewoźnik dostał zgodę Urzędu Transportu Kolejowego na uruchomienie trasy w Polsce. A co to w przyszłości, to otwarcie rynku będzie oznaczać dla pasażerów? No, konkurencja zawsze oznacza dla pasażerów większe możliwości, między innymi ceny atrakcyjniejsze, jednak monopol PKP w przewozach pasażerskich no, był dosyć dolegliwy i wszyscy mieliśmy czasami poczucie, że nie tak powinno wyglądać. Teraz kolej, infrastruktura kolejowa się trochę poprawiła, teraz mogą się jednak pojawiać nowi przewoźnicy. Generalnie chodzi o to, żebyśmy więcej jeździli kolejami, jednak to jest najbardziej ekologiczna i najbardziej odblokowywanie dróg i klimat, środowisko na tym korzysta, więc to jest bardzo dobre zdarzenie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że postępowanie przeciwko Volkswagenowi jest już na końcowym etapie. Volkswagen miał manipulować wskaźnikami emisji spalin w samochodach wyprodukowanych po 2008 roku. No i właśnie ostatnim etapem będzie teraz wydanie decyzji prezesa UOKiK-u. Czego pan się spodziewa? Stwierdzi, że zostały naruszone zbiorowe interesy konsumentów i nałoży tą maksymalną karę finansową, czyli 10% rocznych obrotów? To przypuszczam, że tak będzie, dlatego że no, prezes... Sprawa była duża. Tak, sprawa była duża, znana i rzeczywiście tutaj ta afera Volkswagena na wszystkich rynkach odbiła się szerokim echem i wszystkie kraje podejmowały wobec tego koncernu jakieś właśnie kroki dyscyplinujące. Jaka będzie kara, tego nie wiem. No, pewnie troszeczkę, tak powiem, będzie miał prezes z tyłu głowy, że Volkswagen jest jednocześnie wielkim producentem, który działa w Polsce, więc tutaj będzie pewnie to też może w jakiś sposób zaważyć, ale pamiętajmy o tym, że te orzeczenia prezesa UOKiK-u dotyczące kar, często właśnie no, one są dopiero początkiem całej sprawy, bo potem sprawa trafia do sądu i to sąd konkurencji będzie rozstrzygał. Jeszcze pewnie potrwa. Komisja Europejska przedstawi dziś szczegóły Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na pomoc dla regionów odchodzących od węgla. My tutaj liczymy na korzystne warunki, na też spore pieniądze. Pan w tym tygodniu pisze o przyszłości węgla brunatnego w Polsce. No i pytanie, czy w tej sytuacji Polska powinna otwierać nowe kopalnie? Jak to wygląda? No właśnie, jest sytuacja taka, że w tej chwili ważą się losy kilku takich inwestycji dużych z dziedziny właśnie wydobycia węgla brunatnego. Bo ten węgiel brunatny dzisiaj on jest mocno subsydiowany i służy jako główne takie paliwo dla energetyki obok węgla kamiennego, ale oczywiście wydaje się, że właśnie zaczynanie takich wielkich inwestycji w dziedzinie górnictwa i mówienie, że i negocjowanie pieniędzy z Unii na transformację i odchodzenie od węgla byłoby w jakimś konflikcie, także my powinniśmy przemyśleć te nasze sprawy, ale niestety na razie deklaracje takie są twarde, że te nowe odkrywki będą uruchamiane.

opalałby się. A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet do przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio, bucio. Jesteś pytaw czasa w tych góralskich lasach. Piosenki 95-lecia. Prośba do państwa, aby państwo wzięli aktywny udział w tym plebiscycie, a można to uczynić za sprawą strony 95.polskieradio.pl. Jest za 10:10. Trójkowy detektyw. Trochę okłamałem, bo jest bardziej za 11. A zatem za 11:10 Katarzyna Cygler. Zaplątanie emocjonalno-fizyczno-erotyczne to wdzięczny temat thrillerów i poradników dla par. Człowiek z reguły nie widzi, kiedy się zaplątuje, ani że już jest wplątany, a jak ewentualnie zobaczy, gdzie aktualnie jest, to z reguły jest tam na tyle ciemno, że zupełnie nie widzi, jak się wyplątać. Fakt faktem, że czasami nie chce, ale kiedy chce, a nie może, to bywa, że zdarza się zbrodnia. A jak jest w to dodatkowo zamieszany showbiz, biznes, sprawa robi się nadzwyczaj głośna i tak było w tym przypadku, ale po kolei. 3 lata przed wybuchem I wojny światowej w Warszawie, w rzemieślniczej rodzinie państwa Korczyńskich, urodziła się Iga. Uwielbiała tańczyć, miała talent. W wieku 13 lat występowała już w Teatrze Wielkim w Warszawie. Publiczność była nią zachwycona. 3 lata później, po śmierci ojca, postanowiła zacząć zarabiać tyle, by utrzymać siebie, mamę i starszą chorą siostrę. Występy w Teatrze Wielkim nie przynosiły praktycznie żadnych pieniędzy, więc zaczęła pracować w różnych warszawskich teatrach rewiowych i wodewilowych. Jej występy ściągały tłumy widzów, fanów i adoratorów, a wśród nich pojawił się przystojny student Politechniki, syn wziętego adwokata, Zachariasz Drożyński. On miał 21 lat, ona 16. Miłość rozkwitła natychmiast. Ale równie szybko zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Zachariasz był bardzo szarmanckim młodym mężczyzną, ale potem jakby spochmurniał i zmienił zdanie. A Iga wciąż ćwiczyła, występowała, cieszyła się życiem, więc przystała na nowe wymagania ukochanego. Oddawała mu wszystkie swoje pieniądze i zgodziła się, by wydzielał jej skromne kieszonkowe. Zachariasz, żeby podnieść poziom endorfin, kupował sobie nowe ciuchy i coraz więcej wydawał na alkohol i hazard. Pieniędzy mu starczało, bo kariera Igi Korczyńskiej rozwijała się coraz lepiej. Biły się o nią warszawskie teatry, a szef słynnego zespołu Le Ballet Russe, Siergiej Diagilew, zaproponował jej pracę, co oznaczało występy na całym świecie, duże pieniądze i wielką karierę. ale Iga postawiła twarde warunki. Bez Zachariasza i rodziny nigdzie się nie rusza. Diagilew podbił swoją ofertę i zobowiązał się utrzymywać ich wszystkich. I znów stała się rzecz dziwna. Zachariasz się nie zgodził, a przecież jako mężczyzna luksusowy miałby znacznie lepsze warunki. Ale cóż robić? Iga postanowiła zostać w stolicy. O tym specyficznym związku plotkowała już cała Warszawa. Ona gwiazda, ale on okazało się też był znany w pewnych kręgach jako piękny loluś, który zatopił w długach pewną doktorową, aż zainterweniował jej bardzo wpływowy mąż. W końcu, po 4 latach bycia razem, Iga zdecydowała się odejść. Jednak Zachariasz, jak potem zeznał w sądzie, tak się zdenerwował, że postanowił zabić się na jej oczach. Jednak najwyraźniej z tych nerwów pomyliły mu się kierunki, bo strzelił 2 razy celnie do niej i raz zupełnie niecelnie do siebie. Sąd niejednego zaplątanego w swych nerwach widział, więc skazał Drożyńskiego na 6 lat. Okolicznością łagodzącą było to, że nie zabił z zimną krwią, ale z zemsty i zazdrości. I proszę, jak to człowiek nigdy nie wie, jakie cechy mogą być postrzegane jako pozytywne, prawda? Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Mówiła Katarzyna Cygler i też życzę wszystkiego najlepszego na cały długi i mam nadzieję dziś przez cały dzień słoneczny wtorek. Wracamy do muzyki i to będzie piosenka nowa. Artystki, która w Trójce pojawia się od bardzo wielu lat, nazywa się Alanis Morissette. Piosenkę znajdą Państwo w zestawie do głosowania na listę. Można głosy oddać nawet teraz. Tytuł piosenki Reasons I Drink. Alanis Morissette. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I'm